شيخ عبد السلام السحيمي حفظه الله تعالى أنا وقد أكلت في بيان هذا الأمر وقد أكلت في بيان هذا الأمر حقيقة نمرفوشة حتى تبينيش هذا المهيني وتوضيحه نقول وكوات ونين نمرفوشة أنتم لأننا نسمع ونقرأ فسو سيسنا سيئنا نسمع ميتا في السلفية ولي أنباو نتكان منهج السلف واتسمني بها نوانا سمى ببايا كجيدة سلف واتسمني بها نوانا سمى ببايا كجيدة سلف أو يدعي أنها حزبية أو ولي أنباو نسمى ببايا منهج السلف ندعي فما إيه منهج السلف وحزبي أو أنه لا فرق بيننا وبين الجماعات الحزبية المعاصرة أو ممكن ندعي فما هكونا تفوت كتير سيسمى سلفي نا زير جماعة يعني مكون دي كذبي يا كساسة وقد يقول البعض نبات ونضف سما بأن مؤسس السلفية قام يوني مؤسس ومنهج السلفي هو الإمام محمد بن عبد الوهاب قام الإمام محمد بن عبد الوهاب وقال نضف سما هيبو لين قلتوا أي شافوا منهج مين منهج السلفي والحقيقة نجو حقيقة ومامو أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قام هو الإمام محمد بن عبد الوهاب الله بن حم إنما هو داعية من دعاة السلفية حتى يعني داعي كما دعاة السلف ومجدد من مجدديها يعني مجدد أمكوية يعني مجدد نيولي أمباي أمكوية أمكوية كوينوا واتو نيولي أمباي أمكوية كوينوا واتو au kuileta haki baada ya kuwa imeshasahulika. Faiza huyo ni mujaddid. Kwamba huyo Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala mujaddidun min mujaddidiha ni wale ambao wamekuja kuilingania kwa upya hii da'wa baada ya kuwa sasa inatokomea. Inakwisha katika miongoni mwa wale walioilingania. Tayyib ahya ma'alimaha. Alihuisha zile alama zake za manhaji salafi baada durusiha baada ya kuwa zishaondoka wa aadaha naqiyan na akawa amezirudisha kwa usafi kabisa safian akazirudisha kabisa zikiwa ni safi fi hadhihi jazirati katika hii jazira jazira ya kiarabu baadama takaddara sufufuha baada ya kuwa baadama takaddara safuha baada ya kuwa ule usafi wake umekuwa na uchafu baada ya kuwa imechafuka baada ya kuwa imeshachafuka maadamu atakadara safuha safuha baada ya kuwa imeshachafuka sasa yeye akaja akaisafisha naona akaisafisha baada ya kuwa watoka taadaiha bid'a wal khurafat baada ya kuwa sasa zile zishachupa bid'a zishajupia dawa zikaitavua zikaitupia mipaka naona zikaitupia mipaka yani zikaitafua fakat yani maana ya at-tughyan maanao ni mutawadha fil hadd au balagha fil dhulm wa at-tughyan au maanao al-usyan baada ya kuwa ile maasiya yamezidi ya bid'a tokat alayhi bid'a baada ya kuwa ile bid'a sasa ishayafunika tumfahamia hapo ishaufunika ule usafi wake والخرافات نوع وخرافات الخرافة معناها كأصل كذا لغة بحديث مبحك مكذوب إن بعد فوائد الخرافة سوى شيء يقول وانقواك وشيء تفوي دعوة هي كذا في سفيشة في محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بل إن هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية بل هي دولة هي إنت يعني بركة مملكة العربية السعودية حرسها الله سعودي عربية الله يفادي دولة سلفية من شيء سلفي ودعوتها دعوة سلفية ندعوياك لدعوة سلفي كما نص على ذلك مؤسسها كما ألبقوا أمري تمكهيله يولي علي يسسي دولة الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعودي رحمه الله هو بين مؤسس والدولة السعودية الثالثة sawa maana dola ya Saudi kuna dola ya Saudi ya kula dola ya Saudi ya thania na hii ni dola ya Saudi ya asalta na ndio tulikuwa nayo hii ambao nayo inaendelea kusimamia nini manhaji salafi. Kwa hiyo huyu al-Imam rahimahullah al-Malik Abd al-Aziz ibn Abd al-Rahman حيث قال في خطابه الذي ألقاه في حج عام سنة 1365 maneno aliyosema mwaka 1365 hijria innani rajulun salafi alisema huyu mfalme kwamba mimi ni salafi wa aqidati hiya salafiyya na itikadi yangu ni ya salafi alati amshi bimuktabaha ala alkitabi wa sunna ambao mimi napita kwa muktaba wake katika kitabu na sunna. Wa qala fi alkhitabi nafsihi na akasema katika maneno nafsi yake yaqulu anasema yaqulun anasema sasa yeye siete yaqulun wanasema watu innana wahabiyya sisi ni mawahabi watu wanasema kama sisi ni mawahabi walhaqiqa na kuhakika annana salafiyun kama sisi ni masalafi tumeona mashaikh muhafidhuna ala dinina tunahifadhi dini yetu wanatabia kitabu Allah wa sunnati rasulih tunaifuata kitabu cha Allah na sunna ya mtume walaita bainana wa baina almuslimina illa kitabu Allah hakuna kati yetu sisi na kati ya Uislamu isipokuwa kitabu cha Allah yani sisi tukizozana na Uislamu jambo la kutuhukumu sisi kati yetu ni nini? Ni kitabu cha Allah na sunna za bwana mtume Muhammad wa sunna za rasuli sallallahu alaihi wasallam sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam falmamlaka mamlaka al-arabia saudi yani asema saudi arabia mas'ala al-islam al-haq imisimama katika uislamu wa haki al-mabniya ala kitabillah wa sunnati rasulih ambao umejengwa katika kitabu cha Allah na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam wiustafa mithala fil umma ikiwa inafikiana na ufahamu wa wema waliotangulia wa umma huu walidhan na kwa hivyo basi istasamat siyasatuha bil hikmati wal adl istasamat siyasatuha bi al hikmati wal adl imejalia alama ya siasa yake imejalia siasa yake yani imejalia alama ya siasa yake kwamba ni hikma na uadilifu wa tasamuh na kusamehe wa tasamuh na kusameheana ma'a al-madhahib al-fiqhiyyah al-mu'tabara pamoja na madhehebu ya fiqhi ambayo yanazingatiwa kwa maana Saudi Arabia yenyewe yani madhhabu ya Shafi'i madhhabu ya Imam Malik madhhabu ya Imam Ahmad madhhabu Imam Abu Hanifa yote utakuta katika mamlaka ya Arabia Saudi yanafundishwa mfamilia ya kwata wa ala hawa binaan ala hadha na kwa kujengia katika maneno haya niliyotangulia fa inna tullaba kulliyat sharia fi mamlaka hakika wanafunzi wa kulliyat sharia wa kitengo cha sheria katika mamlaka ya Arabia Saudi yadrusuna fiqh al-a'immah al-arba'a wa yasuma madhhab ya imam wanne Abi Hanifa wa Malik wa Shafi wa Ahmad wala siyama fil jamia al-islamia bil Madina hasa jamia al-islamia bil Madina al munawwara bi anna al-khilaf baina hadhihi al-madhahib wa sababu tofauti katika madhhab haya laysa fil aqida sio katika aqida wa inma fil furu' al-fiqhiyyah hakika ni katika masail ya nini ya fiqhi. Kisha anaendelea Sheikh Abdul Salam rahimahullah kumkuu anasema yakulu al-Malik Abdul Aziz yarhamuhullah والذي تمشي عليه هو الصادق والذي نمشي عليه هو صديق السلف الصالح يعني ambao sisi tunapita ndiye ambao sisi tunapita ndiye ya wema waliotangulia masahaba wala nukathiru ahadan illa man kafarahu Allah wa rasuluhu hatumkufurishi yoyote isipokuwa yule ambaye amemkufurisha Allah na mtume wake walaysa min madhhabi siwa madhhabi salaf salih naona walaysa min madhhabi siwa madhhabi salaf salih sisi hatupo katika madhehebu isipokuwa madhhabi ya salaf salih sisi hapa tupo katika madhehebu ifuko madhhab ya salafus salih wala nuayidu ba'd al-madahib ala ba'dha na wala sisi atuya nguvu madhhabu baadhi ya madhhabu mengine yani hatuwezi madhhabu ya Imam Ahmad tukaa yaacha madhhabu ya nani ya Shafi sisi tunanusuru madhhabu ya nani madhhabu ya masahaba ndio tunayanusuru tu fa Abu Hanifa wa Malik wa Shafi wa Ibn Hanbal a'immatuna Abu Hanifa Malik Shafi na Ibn Hanbal hawa wote ni maimamu wetu indaha kalamu hadha al-imam yameisha maneno ya huyu imam kwa hiyo mamlaka ya Arabia Saudia halafu Allah ni nje ya salafi na Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha kwamba ahadu sunna aljamaa wakati haki akawapa nchi ya Saudi Arabia kwamba isimamie madhhabi ya nani ya salaf nchi ambayo ndani yake amilala mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama na masahaba wa watukufu anasema wa huwa kalamu an-nabi haya maneno ya Sheikh Muhammad ya Abdurrahman ya Abdul Aziz bin Abdurrahman ni maneno ambayo ni hali ya juu maneno ambayo ni qayyim an-nafis maneno ya sawasawa yosimama sawasawa yumathilu al-ma'na sahihi lis-salafiyya yanaleta sura iliyokuwa sahihi ya manhaj salaf walladhi huwa al-ma'na sahihi lil-islam ambayo ndiyo maana iliyokuwa sahihi ya Uislamu kufuata msimamo wa masahaba ndio kufuata Uislamu aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa fi hadhihi al-awana wa fi hadhihi al-awana katika wakati huu wa fi hadhihi al-awana katika wakati huu yata'arramu al-islam kwamba umuman يتعرض الإسلام عموما والمملكة العربية السعودية والدعوة السلفية خصوصا إلى افتراء وظلم يتعرض الإسلام عموما والمملكة العربية السعودية والدعوة السلفية خصوصا إلى افتراء وظلم وتشويه وقلب للحقائق من قبل بعض الساسة كما نكتك وكتهون unapata Uislamu majanga Uislamu wote na Saudia na dawa ya kisalafi hasa ila firai na dhulumi katika kusingiziwa na kudhulumiwa watashuhii na kuharibu sura yake iliyokuwa sahihi wa kalbi alhaqa'iq na kubadilisha uhakiki wa Uislamu mkimba ni baadhi sasa kupitia upande wa wanasiasa walkutab الغربيين نوانديش وكمغربي المعادين للإسلام المعادين للإسلام أمباوا نوفنيوا ودو الإسلام والذين تقف السهيونية وراءهم نأوالي أمباوا ونسمام من يهودي نمياو السهيونية لحركة يهودية سياسية نجفوني كما يهودي تكسياسة دينية تكديني أمباتو كنفوا kinasimamia mambo ambayo kinasimamia yani hasa kusimamisha dola ya Kiyahudi katika ardhi ya Palestina na mnaona hapa washafanyaje washaanza kazi yao wako wanaua ndugu zetu Waislamu huko Palestina kwa hawa suhunia ambao wanasimama nyuma ya hawa waandishi ambao wanauchafua Uislamu na maana ajisalafu hapa ويقف معهم في ظلمهم لكن اسمعوا بهن الله وكتبوا ظلم الاسلام لو اسلام وافترائهم لو كوسينجزيا نونا وافترائهم من تاثر بهم وافترائهم من تاثر بهم في بعض البلدان وافترنا كواسيني ولي امباو ومياسلكنا وكتبوا بعض الاسلام وافترائهم من تاثر بهم في بعض الاسلام na wale ambao wameathirika nao katika baadhi ya Uislamu wayakufu maahu fi farabihi dhulumihim wa iftiraihim wa man hapo tuweke man ili jumla ifanyeje ifuata ikae wa man yani kwamba watakifu ma man taathara bihi na wanasema pamoja na wale ambao wameathirika nao katika baadhi ya nchi za Kiislamu wa ma anna ad-da'wa as-salafiyya pamoja na kwamba da'wa as-salafiyya hiya ab'ad ma yakunu من التفسير من التفسير والتبديل هنا كما دعوه سلفيه يكون مبالي na hizi fikra za kufundisha na kubidiisha watafsiri na kufisikisha bighairi dalili bila dalili wa hiya abadu ma yakuna an alghuluw wa atatarruf na ya dawa salafia iko mbali na ghuluw na atatarruf ya kutupa mipaka naona kutupa nini kutupa mipaka illa anna hadhihi dawa almubaraka isipokuwa hii dawa mubaraka ulsiha bima laysa fiha yameingizwa imenasibishwa imebandikizwa huyo sasa imebandikizwa bima leisa pia kwa yale ambayo hayo katika darasa la pili. Yaani watu wakasema kwamba kitu fulani katika darasa la pili masalafu wanawakufundisha watu masalafu kadha na kadha wakati hayamo katika darasa la pili warusiba ilaiha na yakanasibishwa katika manhaji salafi leisa ala manhajiha mambo ambayo hayapo katika manhaji ya salafi mima shawaha hamalaha yale ambayo yamechafua wale walioibeba hii manhaji salafi wagayara hakikataha na yakabadilisha uhakika manhaji salafi wanafara minha na yakawa yanakimbia na wakimbiza watu kutokana na hii manhaji salafi wanasema hii kitu kikasema katika manhaji salafi wakati akibo au mtu anafanya vitendo vibaya anasema mimi salafi si salafi ya taqillah masalafi wako hivyo naona lengo hilo ili watu waikimbie manhaji salafi wadhahada nnasa fiha na akawa watu amewafanya waipe mgongo manhaji salafi wa inna min abrasi alawami hakika katika mambo ambayo ni vitendakazi mambo ambayo yamedhihiri katika vitendakazi alladhi kana sababan fi dhalika ambavyo ilikuwa ni sababu katika hilo huwa wujudu aljamaati alislamiyya ni mambo ambayo yamepelekea manhaji salafi itafuliwe ni kupatikana vikundi vya Kiislamu al-hizbiyyati al-mu'asirati al-muta'assirati fi fikri al-khawarij fi fikri al-khawarij vikundi vya kizizi ambavyo vya kisasa ambavyo vimeathirika na fikra za khawarij ni kauni baadhi rumuzi kwa kuwa baadhi ya alama wakadati wa mufakkiri hizi jamaat na viongozi na wale watu wa fikra katika hivi vikundi kajiwafikuna almanhaj as-salafi fi ba'dhi as-turuhat wanaweza wakawa wanafikia na manhaj as-salafi katika baadhi ya mambo ambayo wanaingiza kwa watu wa tawjihati na baadhi ya tawjihi hata una hata katika makundi ya jihadia jihadia baadhi makundi ambayo yalikuja kwa hizbu yakaja na jita salafi ya jihadia hizi inafuata msimamo mwendo wa masalafi mkamsikia Abu Ismail huko Mwanza analingania kwenye salafia jihadia ukimwangalia unaona kana kwamba vile ana kama vile ni salafi ukimcheki ukimwangalia mtu fulani ambaye analingania katika hizbu mapambo yake na mavazi yake kama vile ni masalafi au baadhi ya mambo anayolingania ni ya salafi lakini ana baadhi ya mambo ya bid'a ambayo ni khatira ambayo ni hatari ambao hayaendani na manhaji salafi. Sasa watu wakawa sasa kwa kumuona yule anayejinasibisha na manhaji salafi wakati sio yeye wakawa sasa wanaokimbia usalafi wa kweli. Bali kadi yatakallam, bali utamkuta mtu anaweza kuzungumza kadi yatakallam baadhi anaweza kuzungumza baadhi yao ismi salafia. Kwa jina la salafi. Wa hum laysu kadhalika na wao sio masalafi. Mima ja'ala al-amra yaltabisu ala al-kathir min an-nas jambo ambalo mambo ambayo yanajalia jambo liwe ni lenye kuwa ni tata kwa wengi katika watu alladhina kad takhfa alayhim al-haqiqa wale ambao inawezekana hakika ikajificha kwao banna minhum anna hadhihi al-jama'at salafiyya kwa kudhania kwamba haya makundi ya salafi kumbe si kweli ni bid'ah au ala al-fikr al-wahhabi au yakadhu fikr al-wahhabi kama yahdu bi ba'd tasmiyatiha bidhalika kama vile watu wengine ambao wanawabisha masalafi wanawabisha masalafi pambo hilo la jina la nini la wahabia mtu akisema kama hiki ni hasii kundi cha watu wahabi unaona wakati kundi hicho ni kundi cha nini cha salafi ambao tumesimama katika nini katika haki akashindwa kuipata manhaj as-salaf al-haq ambayo imesimama katika msimamo wa sahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la ta'jabu mimma yusamma al-jama'at al-hizbiyya bil jama'at as-salafiyya al-jihadiyya wa innaka la ta'jabu hakika wewe wallah utapata maajabu kwa yale makundi ambayo yanajiita makundi ya kitizmu ambayo yanajiita kama ni makundi ya salafi jihadia kama wenyewe wanafuata mwenendo wa masalafi katika jihadi na maajabu wakaifa takunu salafia vipi makundi hayo yawe ni ya salafi wa hiya mukhalifatu lillah fil aqidati wal manhaj hali ya kuwa yenyewe yana khalifu masalafi katika aqida na nini ifuata katika aqida manhaj haya makundi yasema yenyewe ni makundi ya salafia jihadia hali ya kuwa na wakhalifu masahabu wa mtume ambao ni masalafu katika itikadi katika suluk wana wakhalifu tamaman katika kila kitu na wao wanajinasibisha na wao bil kalam fakat kwa maneno peke yake. Hili ni jambo la kustaajabu. Wa inna al-ibrata hiya al-haqa'iq wal-ma'ani. Hakika hawa watu si wazingatie. Kwa nini? Kwa sababu al-ibra hiya al-haqa'iq wal-ma'ani. Ibra ni hakika na maana. Ili mtu aitwe salafi ni yule ambaye amefuata mwenendo wa masahaba wa mtume, amefuata Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia kimaana. Ibra la bil alfaz wal musammayat. Ibra sio yale matamshi na yale majina. Wao wanasema watu wote al-ibratu hiya al-haqa'iq wal ma'ani la al-alfaz wal mabani. Ibra ni hakika na maana sio matamshi na jengo la kitu. Hiyo sio ibra. Ibra ni yale ni nini? Ibra ni nini? Ni yale ni ile maana na uhakika wa kitu. Ikiwa mtu yuko katika uhakika wa kufuata manhaji salafi, huyo ni salafi. Ikiwa mtu yuko katika uhakika wa kutofuata manhaji salafi, ana wakhalif masahaba, huyo sio nani yafuata, huyo sio salafi. Lidhan yajibu tanabuhu lil khalafi wa tanlih. Kwa hivyo basi ni wajibu kutanabahika na kuchanganya wa tanlih na kupoteza kupoteza ambapo almaujudi fi saha ambapo kupo katika saha katika viwanja vya dawa viwanja vya alislamia leo viwanja vya Kiislamu sasa watu wasitangaje manhaji salafi ya wema waliotangulia na manhaji za watu wengine. Mtu akisema yeye ni salafi tunamwangalia sikikuta jambo ambalo linakhalifiana na manhaji salafi manhaji ya masahaba katika namna yoyote tunamwambia anta lasta salafi hata akiwa mkhalifu jambo nini jambo moja tumwe sio salafi kwa sababu mkhalifu jambo fulani katika msimamo wa masahaba wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema Sheikh Abdul Salam Al-Thaimi hafidhahullah wa yajibu al-amal ala tasfiyat al-islam ni wajibu kufanya kazi katika kusafisha Uislamu mimma ulfiqa bihi kuepusha na yale ambayo umebambikizwa nayo kusafisha Uislamu tuyatoe yale mauchafu yote matakataka yote ambayo yameingizwa katika Uislamu mimma laysa minhu mambo ambayo hayapo katika Uislamu watarbiyatu an-nashi yani wajibu tarbiyatu an-nashi na ni lazima kuwalea watoto wadogo almuslim ambao ni waislamu naona ala alislam kuwalea katika Uislamu alhaq Uislamu haki almustaqa minan nab'i as-safi Uislamu ambao umechomolewa umechotwa Uislamu uliochotwa katika chemchemu iliyokuwa safi. Hiyo chemchemu inatoka na sisi tunachota maji masafi ambayo yanatoka ganini katika hiyo chemchemu na vile vile lazima tuwalee watoto katika chemchemu ambayo ni safi ya Uislamu. Chemchemu ambayo ni safi ya Uislamu ni chemchemu gani? Kitabullah. Kitabu cha Allah wa sunna za Rasuli sallallahu alaihi wasallam na sunna za Mtume sallama wifuka fahamu salafi umma inawafikiana na ufahamu wa wema waliotangulia. Hii Qur'an na sunna tuifahamu kwa ufahamu wa wema waliofanyaje waliotangulia masahabu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini tusitosheke na hivyo. Tusitosheke na hivyo. Wayajibu yani anasema wazaudu yani wayajibu wazaudu an hadha ad-din na kuikinga na kuilinda hii dini wa idhharuhu bil madhhari allaih bihi na kuidhihirisha katika madhhari ambayo inaendana nayo tuulinde huu Uislamu tuweke katika ile hali yake nzuri, hali inayoendana na Uislamu. Anasema walaqad manna Allahu alayya, haika Allah amenipa neema juu yangu. Walaqad manna Allahu ala ummati nabiyhi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allah ameupa neema umma mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam biikmali dinihi, kuikamilisha dini yake, biikmali diniha, kuikamilisha dini yake, dini ya umma, wa itimami ni'matihi alaiha, na kutimiza neema yake Allah subhanahu wa ta'ala juu ya umma Muhammad, walidhau anha bil islam, na kuridhia umma juu ya Uislamu, alladhi la yaqbalu dina siwa, kwamba Allah huu Uislamu aliyoridhia hakubali dini kinyume cha dini ya Uislamu. Allah akasema alyawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimeikamilisha dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimeitimiza juu yenu dini, nimekutimizieni juu yenu neema yangu, wa radhitu lakum al-islam dina, na nimekuridhieni Uislamu kwa dini. Wa qala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala amesema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na kwa hakika kabisa hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, hadi kwa mimi nyooka, fattabi'uhu, ifateni hii njia, wala tattabi'u subula, na wala msimkafuata njia njia hivi hivi njia vingine, mkiacha hii njia ambayo ni sirati mustaqim, ambayo njia ya Qur'an na Sunna kwa ufahamu wa masahaba, ikiwa mtaiacha mkapata njia njia vingine, mpate vingine, mtume asema fala tattabi'u subula, msifuate njia kusema kuifuata, fatafarraqa bikum an sabili, vitakugawanyeni katika njia ya Allah, mtagawanyika, mtaiacha njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ufuateni njia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yaqulu Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, anasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wa hadha bi anna at-tariq al-musila ila Allah wahid, na hivyo basi kwa sababu njia inayompeleka kwa Allah ni moja, hakuna njia mbili ambazo zinapeleka kwa Allah, njia inayopeleka kwa Allah ni moja, na njia ya mtume ndiyo Qur'an na Sunna kwa ufahamu wa masahaba, ndio njia inayopeleka kwa mtume, wa huwa ma ba'atha bihi rusula, ndio njia ambayo Allah amewatuma mtume wake, wa anzala bihi kutuba, ametuma Allah ameteremsha vitabu vyake, wala yaslu ilayhi ahadu illa min hadha at-tariq, hakuna yeyote yule ambaye anaweza kufika kwa Allah isipokuwa kupitia kwenye njia hii. Walau ata nnasa min kulli tariqin, lau kama watu watapita katika kila njia, naam, wastaftahu min kulli babin, na wakaomba kufunguliwa katika kila mlango, fatruku alayhim masduda, njia kwao zimefungwa, ukipiga hodi kwenye mlango huu umefungwa, kwenye njia hii mwisho inafungwa, ukipita kwenye njia hii mwisho imefungwa. Ukifuata njia ya salafus saleh inanyosha moja kwa moja mpaka kwa nani? Mpaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sema la ilaha illa Allah. Hii ndio njia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, kwamba njia ya mtume sallallahu alayhi wa sallama inapeleka moja kwa moja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume ametuambia kwamba njia yake ni njia ya masahaba. Kwa hiyo mwenye kutaka kufika kwenye njia lazima apite kwenye njia ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Njia zote zimefungwa, wal abwabu alayhim mughlaqa, milango yote ambayo sio milango ya mtume imefungwa, illa min hadha at-tariq al-wahid, isipokuwa kwa njia moja, fa innahu muttasilun billahi musilun ilayhi, hakika hii njia imeunganika na Allah, ni njia ambayo ilikiunganisha haijakatika, imeunganika na Allah lakini musilun ilayhi, pia inaunganisha inamuunganisha mtu aende mpaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa qaddasa wa tamaddasa. Wa qad amarna Allah 'inda tanazu'i lirradd ilayhi, Allah ametuamrisha kwamba tutakapokuwa sasa tumegombana, tumekindana, tumezozana, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ila rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, na kama turudi kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa ar-radd ila Allah huwa ar-radd ila kitabi, kurudi kwa Allah, kurudisha mambo kwa Allah ni kurudi kwenye Qur'an kitabu chake. Wa raddu ila rasuli wa raddu ilayhi fi hali hayati, kurudi kwa mtume wake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kurudi kuyarudisha mambo, ni kuyarudisha katika hali ya uhai wake, wa ila sunnati ni kurudi kwake Allah, ar-raddu ilayhi ni kurudi kwake mtume, fi hali hayatihi, katika hali ya uhai wake. Kwa mtume akiwa hai tukizozana tunarudi kwa mtume wa ila sunnatihi na kwenye sunna zake baada wafati baada ya kufa. Qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sema fa in tanaza'tum fi shay'in ikiwa mmekindana katika kitu farudduhu ila Allahi wa rasul wa rasul udini kwa Allah na mtume in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ikiwa nyinyi mnamwamini Allah siku ya mwisho dhalika khairun wa ahsan ta'wila hiyo ni khairi na ni bora ya masikio na mema na ni bora ya tafsiri iliyokuwa nzuri au dhalika khairun wa ahsan ta'wila kwamba hiyo ni khairi na ni mwisho uliokuwa mzuri. Fakali matushaiki katika aya neno shaiki katika hii aya kuna katika hapa nakira ni nakira fi siyaq sharti والنكره في سياق شرط تعم نكره katika mtiririko wa sharti kwamba inakuwa inafanyaje inaenea taum kull ikhtilaf tabade inaenea kile ikhtilaf ambao ni tabade fi usul alfuruud katika usul na furuud. Nini maana ya ikhtilaf tabade? Ikhtilaf tabade maana yake huwa alqawlani ni qawli mbili huwa alqawlani ni qawli mbili almutanafiyani ambazo zinapingana ni kauli mbili zinapingana imma fi usul wal furuud sawa zaka ka usul au ka furuud sawa fa huwa alqawlani almutanafiyani ni kauli mbili zinapingana imma fi usul wa imma fi al furuud sawa zaka ka usul au ka furuud mutl al tabad fi al tahdim wa al tahlil mfano kupingana kauli mbili katika uhalali au haramu huyo akisema hii ni halali na huyo akisema ni nini hii hapa ni haramu. Fa amma ikhtilafu at-tanawwu' kuna kitu kinaitwa ikhtilafu at-tanawwu' hii ni ikhtilafu at-tabad na kuna kitu kingine kinaitwa nini ikhtilafu at-tanawwu' amma ikhtilafu at-tanawwu' huwa al-amru alladhi thabata fi wajhayn huwa al-amru alladhi thabata fi wajhayn ni jambo ambalo limethibitishwa kwa wajhi mbili والامر الذي ثبت في وجهين نجام ابو المثبت في وجه مبني فيكون الانسان ان يعمل هذا او يعمل هذا انت ان يكون خياري كيفانيا كذا هي او كيفانيا كذا كذا nyingine او ان يعمل هذا تاره ويعمل هذا تاره اخرى او اكيفانيا كذا هي مره فلان نا كيفانيا كذا هي مره nini nyingine مثل الفاظ التشهد مفانو زي ايه متمشى نيني يا تشهد وتكون كنا تشهد يا ناني يا عمر بن الخطاب كنا تشهد يا عبد الله بن مسعود كنا تشهد يا عائشة رضي الله تعالى عنها تفهمي انا ابو نبي في تشهد يا نيني الاستفتاح مثلا مثلا الاستفتاح وقت في مياه الصلاة وجهت وجهي na wengine wanasema mathalan wajah wajhia na aina nyingine ya istiftah mathalan subhanaka allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka mathalan wama ila dhalika katika masala hayo. Kwa hiyo zinaitwa ikhtilaf madha at-tanawwu'. Tayyib yaqulu al-imam ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala anasema ya sheikh abdul salam yaqulu al-imam ibn al-qayyim ولو لم يكن في كتاب الله وسنه رسوله لو كما يتنجبوا في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم بيان حكم بيان يا حكم فلان او حكم زوجه سواء ما تنازعوا فيه وتسمى يوجد كيدانا سواء ولم يكن كافيا لم يامر بالرد عليه لو كما يعني تقدير يا منينو لو لم يكن كافيا تفهمين هذا elebo kama hivi law lam yakun fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallama bayan hukmi ma tanaza'u fihi law kama isinge kwa kwenye kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna kubainisha hukumu basi watu wasinge fanyaje wasinge kindana katika hilo sawa yani maana pia wasinge kindana kwa maana wanakindana ili warudi kwenye nini kwenye Qur'an walau lam yakun kafiyan yani walau lam yakun kafiyan mbona walam sawa takdiri yake walau lam yakun kafiyan lam ya'muru bi radi alayhi law kama qur'an na sunna singekuwa vinatosha Allah singeamrisha kama turudi kwenye qur'an na sunna lakini katuamrisha turudi kwenye qur'an na sunna kwa sababu vinatosha kufanyaje kuturejesha katika haki izmina almuntali kwa sababu katika jambo ambalo linazuilika ayyamu rabbahu ta'ala Allah kuamrisha kitu Allah kuamrisha birradi inda nizaa kurudi wakati ukindana na kuzozana ila malla yudad indahu fasu nizaa kwamba kurudi katika yule ambaye hawezi kuhukumu matundano hili ndio ambao ni mumtania katika mambo ambayo ni mumtania haiwezekani Allah asema kwamba rudini kwenye Qur'an na Sunna wakati Qur'an na Sunna havitaondoa nini mzozo ilipokuwa Qur'an na Sunna vinaondoa mzozo Allah akakuamrisha kwamba rudi kwenye nini kwenye Qur'an na Sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam kisha waqala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwamba yushaqiqu rasul na wale wenye kumwasi mtume mbali matabaini na huda baada ya kuwa umembainikia uongofu wa yasabi ya ghaira sabili muminin na akafuata kinyume cha njia masahaba nuwallihi ma tawalla tutamwelekeza huko huko alikoelekea wa nuslihi jahannam na tutamwelekeza katika moto wa jahannam wa sa'at masira na ni masikio mabaya. Kwa hiyo mtu akiacha Qur'an akaacha mwenendo wa mtume akaacha mwenendo wa masahaba atakuwa huyo amefikia katika jahannam. Fatawa'ada Allah man ittaba ghayra sabili almu'minina Allah akawatisha kwa adhabu wale ambao watapata kinyume cha njia ya masahaba fadalla ala anna ittiba'a sabilihim ikadirisha kwamba kufuata njia yao fi fahmi shar'i Allah wajibun katika kufahamu njia Allah ni wajibu wale mukhalifatu wa mukhalafatuhu dalal na kwenda kinyume cha njia ya masahaba ni upotevu. وَأَثْنَى اللَّهُ عَلَى السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ أَوْ فِيهَا كَقُوَّنِشُ كَمَا لَازِمَ تُوَفَّاتِ سَلَفُ الصَّالِحِينَ كَمَا نِبُورَ كُوَفَّاتَ أَلَا أَكْوَاسِفِيَ مُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ نَوَالُوا أَكْوَاسِفِيَ وَالَّذِي كُوَفَّاتَ إِنَّمَا نَوَى إِكِيَ وَمُوَفَّاتَ مَصْحَابَ أُتَيْنِيَ كَتْكَ صِفَةَ ذَا وَالِي مَصْحَابَ ikiwa umewafuta masahaba yale ambayo yale mazuri ambayo wameandaliwa masahaba pia wao watafanyaje utayapata. Allah subhanahu wa ta'ala sema wasabiquna alawwalun na wale waliotangulia mwanzo minal muhajirin wal ansar walladhina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahta al anhar khalidina fiha abada al aya wa qad sabaqa tafsiruha. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ان خير الناس قرنه نا فبينيش الرسول صلى الله عليه وسلم كما بقول يا watu ni watu wanaoishi katika karne yake kama alladhina yalunhum kisha wale watakowafadia faqala صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني بقول يا watu ni watu karne yangu kama alladhina yalunhum kisha wale watakokuja baada yao watakowafadia kama alladhina yalunhum kisha wale watakowafadia. Wa amara صلى الله عليه وسلم bitiba'i sunnati mtume akaamrisha kufuata sunna yake wa sunna tukuna fa'il rahidin na kufuata sunna ya mahalifa waongofu wa hadhara min mukhalafatihim na akawa ametahadharisha kuwa khalifu masahaba mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam faqala sallallahu alayhi wasallam alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin almahdiyyin min ba'di shikamaneni na sunna zangu na sunna za mahalifa wangu walioongoka baada yangu tamassaku biha shikamaneni nazo wa'addu 'alayha bin nawajiz na mzingate kwa magogo yenu yani mtume anasema kwamba yani sunna za mtume zingateni kwa magogo kwa maana msiziache kwa namna yoyote wa iyyakum wa muhdathati al-umur na ole wenu tahadharini kuzua mambo wa iyyakum wa muhdathati al-umur tahadharini na mambo yenye kuzuka msije mkiyazua au mkiyafanyia kazi yale yaliyozuka fa inna kulla muhdathatin bid'ah hakika kila kile kutoka ni bid'ah wa kulla bid'atin dalala na kila babi dalala na kila bid'ah ni upotevu. Tayyib wa wasafa sallallahu alayhi wa sallam al-firqata an-najiyah na mtume sallallahu alayhi wa sallam akaisifia firqata an-najiyah bi qawli wa qawli yake ma ana alayhi al-yawm wa ashabi ni wale firqata an-najiyah ni wale ambao watakuwa wanayafanya yale niliyofanya mimi na masahaba wangu yaani kikundi chenye kuokoka na moto ni kile ambacho kitathibiti na kufanya yale aliyofanya mtume na masahaba wake. Unataka uokoke na moto, shikamana na mwenendo wa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipoyasema hayo, fadalla hadhihi nususu zikajulisha ni nasu hizi wa ghayruha na nyinginezo ala wujubi ittiba'i kitabi wa sunna juu ya wajibu wa kushikamana kitabu na sunna kwa ujubu itibai sabili muminin na wajibu wa kushikamana na mwenendo wa msahaba. Wa awla almu'minina, na bora wa umini, alladhina yajibu itibai sabilihim, alladhina yajibu itibai sabilihim, ambao ni wajibu kufuata njia yao, hum ashabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, ni masahaba mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa umini ambao ni bora wafata masahaba mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama taqaddama qawlu ibn al-Qayyim, kama ilivyotangulia kauli ya Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala aliposema, wa kullu min as-sahabati munibun ila Allah, na kila katika masahaba ni mwenye kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fayajibu ittiba'u sabilihi, ni wajibu kufuata njia yake, wa aqwalihi na maneno yake, wa ijtihadatihi na itikadi yake, min akbar sabilihi, kwamba hayo ni katika ukubwa wa njia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Wa yaqulu al-Imam Ibn Mas'ud rahimahullah, wa yaqulu Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, fateni na wala msiazue mambo, hakika nyinyi mshatoshelezwa. Niye fateni yale ambayo masahaba wameyachukua kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, msizue mambo mengine, mkamwabudu Allah kwa mzushi. Msimwabudu Allah kwa mzushi. Niye mshatoshelezwa. Kwa nini unatafuta mambo ambayo hayamo? Unataka uyaweke, umwabudu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mambo mengine, wakati kuna mambo mengine ambayo unatakiwa uyafanye ambayo yamepokelewa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaliyopokelewa kwa Mtume mkishinda, unaanza kujua mambo mengine. Fata haya haya ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu al-Imam Ahmad rahimahullah, anasema Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, usulu sunnati indana, misingi ya sunna kwa sisi, misingi ya itikadi kwa sisi, at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ni kushikamana na yale aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliyokuwa nao masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waliqtida'u bihim, na kuwafata wa tarku bid'i na kufata bid'a. Kwa hiyo ukitakuwa katika itikadi sahihi, shikamana na nini? Naam, eshu eshu ni mtu eh, naam, wa tarku bid'a, naam, na kuiacha bid'a. Ukitaka kushikamana na msimamo wa masahaba, ukitaka kushikamana na itikadi sahihi, shikamana na mwenendo wa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na uwafate wao, na uwachane na nini? Na uzushi na bid'a. Falwajibu ala kulli muslim, wajibu kwa kila muislamu. Imebaki mstari mchache, nataka tu tuimalizie kwa taa mashi. Falwajibu ala kulli muslim, na wajibu kwa kila muislamu, huwa ittiba'u kitabi wa sunna bi fahmi salaf as-salih, ni kufuata Qur'an na sunna kwa ufahamu wema walitangulia, kwa sababu msimamo wa salaf as-salih ni msimamo wa Qur'an, ni msimamo wa sunna, ni msimamo wa mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni msimamo wa watu wa peponi, ni msimamo ama msimamo ambao sio wa masahaba, ni msimamo wa watu ambao ni mafasikh, ni msimamo wa watu ambao ni mulhid, ni msimamo ambao wa watu ambao ni wahuni, tunafahamiana na hapo ya yuhada. Ukifuata msimamo wa salafu salih, umefuata msimamo wa wema. Tayyib, kisha Sheikh rahimahullah hafidhahullah anataja kwa nini kaandika kitabu hiki kun salafiyan ala jada, anasema wa rahbatan minni fil musharakati fi durus allati tulqa fi kulliyat ash-shari'a bil jami'ah al-islamiyya bil madinah munawwara bi qismi an-nashab. Sawa, na rahba yangu mimi, rahba kutoka kwangu mimi katika kushiriki katika durus ambazo zilikuwa zikitolewa katika kitengo cha sheria katika jamii ya Islamia katika mji wa Madina al-Munawwara an-Nabawiyya, ndio kesmu an-nashat, katika kesmu cha nashat, kesmu an-nashat, kesmu an-nashat ni kesmu ambayo inakuwepo, ambao kunakuwa na durus na mhadharat na masala mbalimbali, kunakuwa katika kulia, kuna kila kulia unakuta kunakuwa na nini, na kesmu madha an-nashat. Anasema faqad alqaytu, katika hiyo kismu nashat, kwamba mimi nimetoa walhamdulillah iddata durusi, nitoa darasa durusi nyingi, tataallaku bilmanhaji sahihi, ambazo zinafungamana na manhaji iliyokuwa sahihi. manhaj salafu salih manhaj wema waliotangulia manhaj wema waliotangulia hii almanhaj sahihi akataja maneno ya Salih Fawzan alhamdulillah akasema qala Sheikh al-Allama ad-Doktor Salih Fawzan alhamdulillah ta'ala almanhaj a'ammu min al-aqida manhaj yenyewe ni imeenea zaidi kuliko nini aqida ni pana kuliko aqida almanhaj yakunu fi al-aqida wa suluk manhaj yakuwa katika aqida na kuwa katika suluk yeye anasema mimi manhaj yangu katika aqida ni manhaj masahaba tumefahamiana hapo manhaj yangu katika fadha ni manhaj masahaba chochote kile wewe unasibisha kwa nani masahaba lakini kile chama cha masahaba kweli tumeona hapo na mwingine anasema manhaj yake ni manhaj ya Sayyid Qutb itikadi yake ni itikadi ya Mu'tazila wao wanasema itikadi yako ni itikadi ya nani ya masahaba na mtume tumefahamiana hapo eh naam. Kwa hiyo akasema kwamba katika aqida wal akhlaq na tabia wal muamalat na muamala wa fi kulli hayati al muslim kila maisha muslim eh kullu al haqq kullu al khutba kila hatua alati yasiru alaiha ambazo anabidha al muslim islam tusamma manhajan laifa nini manhaj kwa hiyo nifuata manhaj masahaba katika yote hayo anaitwa kwamba yeye ni salafiyu amepata msimamo wa sahaba amma al aqida fa yurad biha ama aqida mradi wake asli iman ni asili ya iman wa maana shahadatain na maana shahada mbili wa muktadahuma na muktadha shahada mbili hadhi hiya al aqida hiyo ni aqida haya ni hadith al ajuba al mufida ukurasa wa 70 ngapi na 5 kisha kaendelea tataallaq bil manhaj sahih na kungana na manhaj sahih manhaj salaf salih manhaj ya wema waliotangulia لان السلفيه ثاني فصار السلفيه الى ايمانها اتباع دين الاسلام اتباع دين الاسلام الى ايمانها كفتا دين الاسلام على ما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا الذي كان يمثل صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم على منهاجهم نوال ابي وفاء وليهم فاتا كما منهجهم ان منهج السلف كفتا متومه والمصحابه نوال ولي وفاتا متومه والمصحابه كنيني kwa wema ukipita katika manhaji ya mtume na masahaba wao wanaitwa nani as-salaf waqad raqaba minni ba'd al-ikhwa wamenihimiza baadhi ya ikhwa an atba hadhihi durus kama nilistabisha hizi durus haya masomo faraja'tuha nikawa nimefanyia muraja'a wa adaftu fi ilayha ba'd al-idafa na nikawa nimeongeza baadhi ya nini baadhi ya ifafat baadhi ya vitu المتعلقه بالموضوع ambao zinafungamana hii موضوع ورأيت من المناسب تسميتها لايمونا katika munasib ni ile hili sala hii kitabu kun salafiyan na rijada kuwa salafi katika msimamo wa haki kuwa salafi katika msimamo wa nini wa haki wa hadi tasmiya chini sawa chini sawa mashaikh namba 3 chini wa hadi tasmiya na jina hili ambapo nimeita hili sana mafudhatu mimma zakarahu Sheikh al-Fadhil imechukuliwa kwa yale ambayo ameyaita Sheikh al-Fadhil Dr. Bakar Abu Zaidi fi kitabi al-Qayyim ambaye ameita Sheikh Dr. Bakar Abu Zaidi rahimahullah ta'ala katika kitabu cha al-Qayyim hiya talib al-ilm sawa ukurasa wa 8 haitu qala akasema asna'a kalamihi ala adab talib al-ilm fi nafsihi alipokuwa akitaja adabu katika katikati ya maneno yake alipokuwa anahitaja adabu ya mwanafunzi katika nafsi yake anasema qal kun salafiyan ala jada miongoni mwa adabu za mwanafunzi uwe salafi katika msimamo wa nini wa haki huu salafi akaanza kubainisha Sheikh Bakari Abu Zaidi rahimahullah akasema ni fadhila kwa salafi salih ni ndiye salafu salih mwa sahaba katika sahaba radhiyallahu anhum faman ba'dahum na wale waliokuja baada yao mimman qafa atharahum wale ambao wamefuata qafa wale ambao wamefuata athari zao athari za masahaba sawa faman ba'dahum wale waliokuwa baada yao mimman qafa atharahum wale waliofuata athari za masahaba fi jamii abwab ad-din katika milango yote ya dini mina tauhid wal ibadat katika tauhid na ibada wa nahwaha amma mingineyo mutamajjizan biltizami athar rasulillahi sallam huyu mwanafunzi awe amemaidhika ku awe amemaidhika amepambanuka kwa kushikamana na athari za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tawdhihi sunan ala nafsihi na azifanyie kazi sunna katika nafsi yake awe na nazifa, yani sunna aziotee nazifa katika nafsi yake, azifanyie kazi. Wa tarku al-jidal wal-mira, na acha mjadala na mashindano. Wal haudhi fi ilmi al-kalam, na atane na kuingia katika elimu ya falsafa. Wama yajlibu al-ana wama yajlibu al-atham, na atane na mambo ambayo yanaleta madhambi kama masala nini, masala mbalimbali ya makosa katika sagha'i na kaba'i, mambo ambayo makosa ambayo ni madogo au makosa ambayo nini ni makubwa ambayo yanaleta madhambi, mambo yote aachane nayo kama na mwendo msaba. Wa yasudda an shar'i, na mambo ambayo yanakuwa yanazuia sheria. Kwa hiyo mambo yote hayafai bi ilmi, katika adab anatakiwa aachane nayo. Tumepamele kwa taa. Anasema Sheikh Abdul Salam al-Sahimi حفظه الله تعالى ورعاه, وقد تضمنت الامور التاليه في رسالته. imekusanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, al-maqsud bis-sunnah, maksudio katika sunna. Jambo la pili, al-musammayat ash-shar'iyyah li ahli sunnah wal jamaa, majina ya sharia ya ahli sunnah wal jamaa. Ath-thalith, al-maqsud bis-salaf, maksudio ya salaf. Ar-rabi', wujubu izhar madhhab as-salaf, wajibu wa kudhihirisha madhhab ya salaf. Al-khamis, jambo la tano, jawazu intisabi ila salaf wa talaqqub bis-salafiyyah, kufaa kujinasibisha na madhhab as-salaf na kujiita wa talaqqub bis-salafiyyah, na kujiita kama mimi salaf, ukasema mimi ana salafiyyu, maashi ana salafiyyu, kusema mimi salaf, yani ukahitaji hata jina lako mwisho ukasema salafiyyu, sawa. Sita, manhaj as-salaf fil aqida, manhaj as-salaf katika aqida. Saba, ahamu mayyizati manhaj salaf, mambo ambayo ni muhimu yanayoipambanua na kuimaizisha manhaj salaf, yani haya mambo tafsiri ya manhaj salaf kwa manhaj nyingine hayapo. Athamin, manhaj ahli al-bidai wal ahwa, manhaj watu wa bid'a na wa matamanio. Tasi', fariqul khalas, huwa njia ya kuweza kujikomboa huwa bilitiba, inakuwa kwa kwa kufuata fatara kulibtida na kuacha kufanyaje kujua bila. Kumi, ahamu alamati ahli az-zayf, umuhimu alama muhimu za watu waliopotea. Nini alama muhimu za watu wa bid'a? Atazitaja Sheikh. 11, baadhi ya kawaidi fil manhaj as-salaf, baadhi ya kanuni katika manhaj as-salaf. Sawa, hizo kanuni alif au hamza qa'idatun, sawa, fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, qa'ida katika kuamrisha mema na kukataza maovu. Ba, qa'idatun fil ibada, qa'ida katika ibada. Jim, qa'idatun fi anna madara ad-din 'ala al-'ilmi an-nafi', qa'ida kwamba mzunguko wa dini umejengewa katika elimu yenye manufaa, wal 'amali salih, na matendo ambayo ni mazuri. Dal, qa'idatun qa'ida dari al-mafasid muqaddamun 'ala dalil al-masalih, qa'ida kwamba daru al-mafasid, kuyaondoa mafsada, muqaddamun 'ala dalil al-masalih, inatanguliza juu ya kufanyaje, juu ya kuyaondoa, juu ya kuyaleta maslahi. Kuyaondoa mafsada ni bora kuliko kuleta nini, maslahi. Hiyo qa'ida ataibainisha. Ha, sawa, sawa, abjade hawaze, sawa, ha, sawa. قاعدة أن الأحكام الأصولية, قام بحكم ذات أصولي, أن الأحكام الأصولية والفرعية والفروعية, قام بأحكام ذات أصولي لكن فروع لا تتم إلا بأمرين, هل سميت حكم مموي, وهما نازو وجود الشروط وبشكنا مشرفي وانتفاع الموانع نقول كان في زويزي حياة تفيدة فوليزية نيني مردوات. كمي نبيل موقف السلف من المبتدعة, استمام ومسلم قوات وبدع, والحذر والتحذير نا كتهذاليشا, والحذر نا كتهذالي والتحذير نا كتهذاليشا, والحذر نا كتهذالي والتحذير نا كتهذاليشا. رأيزا, نعم. كمنا موجة الرد على المخالف, كمرودي مخالف. مين مانا كمرود ناني مخالف, نبا مخالف ناونا مين نمنا كمرودي. الرابع, الأبواب التي يجوز فيها الغيبة, milango ambayo inafaa ndani yake kufanyaje, kusengenya, yani kusengenya haifai. Sasa ni wakati gani inafaa kusengenya? Maashi, walijarha inda ulamai islamu, na kujeruhi katika wanachuoni wa Kiislamu. Nini msimamo wa Uislamu katika masuala ya kusengenya, masuala ya nini, wajali na taajib? Je, kuna kipindi inafaa hilo? Tutakuja kuliona biidhnillah subhanahu wa ta'ala. 15 shuruti ya wazi kiba tilimutani mashaiti ya kufaa msengeni ya mtu wa bidha 16 ukuba timanwala mutani mazambi na ukuba azabu ya yule mwenye kufanyaje ya mwenye kumfanya rafiki mtu wa bidha mtu mzushi akamfanya kuwa nini ni rafiki hayo hizi maudhui 16 shekha atafanyaje atazungumzia moja moja kisha shekha abdusalam rahimahullah anasema اسال الله تعالى نمم الله مكفوفو اي يوفقنا الاخلاص في القول والعمل اتر الاخلاص الاخلاص في القول والعمل ويوفقنا والمسلمين بالعلم النافع نتركش اسمه الاسلام علم المنفع والعمل الصالح نعمل الزود وان ينفع بما وان ينفع بما كتبت نالك المنفع ويالي امبايو نيميانديكا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الفقير إلى رسول ربه عبد السلام ابن سالم الصحيحي المدينة المنورة في كتاب المدينة الثانية موقع الموجة 420 نتاك هجرية والله تعالى أعلى وأعلم هو بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة التوفاتية تسمى المقصود بالسنة إن شاء الله تعالى